Teraz w Media Expert przeceny na urodziny. Smartfony, smartwatche, laptopy, hulajnogi elektryczne, słuchawki bezprzewodowe, rowery elektryczne. W super niskich cenach. A do tego nawet 40 rat 0%. Włączamy niskie ceny. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 września, minęła siódma. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Michał Jędrkowiak. Wybory za miesiąc i jeden dzień, o ich znaczeniu mówił w Elblągu prezes PiSu. Zapora elektroniczna na granicy z Rosją prawie gotowa, jest naszpiekowana kamerami. Nagrody Herberta odebrał litewski poeta i obrońca praw człowieka Tomasz Węclowa. Te wybory będą najważniejsze od 1989 roku, stwierdził na spotkaniu z mieszkańcami Elbląga prezes PiSu. Jarosław Kaczyński podkreślił znaczenie bezpieczeństwa Polaków na różnych płaszczyznach, zaczynając od wieku emerytalnego. Dla nas to jest konkret. My robimy wszystko, żeby te emerytury wzrastały, żeby nie tylko goniły inflację, bo Putin inflację ostatnich lat, no nielicznych, bo to już się właściwie w tej chwili kończy. Prezes Prawa i Sprawiedliwości odniósł się także do bezpieczeństwa granic oraz nacisku Unii na wprowadzanie przymusowej relokacji. Chodzi o to, żeby w Polsce nie działo się to, co dzieje się w bardzo wielu krajach zachodniej Europy, które mają ogromne kłopoty z emigrantami. Razem z wyborami odbędzie się referendum, a jedno z pytań będzie dotyczyć migracji. Stworzenie 100 tysięcy miejsc w żłobkach zapowiedział w Gdańsku lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Jego zdaniem polskie rodziny ich potrzebują. 100 tysięcy miejsc w polskich żłobkach to są dziesiątki tysięcy kobiet, które odzyskają wolność. Czy zostać w domu, czy wrócić do pracy, składkować, rozwijać się, budować swoją karierę dla dobra wszystkich swoich bliskich, ale i siebie samej. Trzecia Droga 30 września zaprezentuje program Kobiety do Przodu. Na przełomie września i października zostanie ukończona budowa zapory elektronicznej na całej długości granicy z Rosją, poinformował szef MSWiA. Mariusz Kamiński zaznaczył, że będzie się składała z 3,5 tysiąca kamer. Kilkaset kilometrów detektorów ruchu, kabli transmisyjnych. Będziemy mieli pełen monitoring 100% na całej granicy z Rosją. Minister zapowiedział, że zostanie ogłoszony w tym tygodniu przetarg na budowę zapory elektronicznej na Bugu. Departament Stanu zatwierdził sprzedaż Polsce wyposażenia bojowego do myśliwców F-16. Wartość sprzętu wynosi 389 milionów dolarów. Wyposażenie, o którym jest mowa w dokumentach, obejmuje m.in. oprogramowanie i bazy danych do prowadzenia wojny elektronicznej, dokumentację oraz wsparcie techniczne, części zamienne i elementy do modernizowania myśliwców. Głównym kontrahentem będzie firma Lockheed Martin. Dwie osoby w stanie ciężkim, zagrażającym życiu, w sumie 18 poszkodowanych. To bilans wypadku, do którego doszło wczoraj pod Drawskiem Pomorskim. W okolicy miejscowości Konotop autobus PKS-u, którym ze szkoły wracali licealiści, zderzył się z ciężarówką. Trwa ustalanie przyczyn wypadku. Jak mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, najprawdopodobniej naczepa ciężarówki uderzyła w przejeżdżający obok autobus. Naczepa tego samochodu ciężarowego starła się z narożnikiem autobusu. Wiele wskazuje na to, że po prostu naczepa wykroczyła poza oś jezdni, a więc najprawdopodobniej kierowca autobusu jechał w sposób prawidłowy. Na z jakichś powodów ta naczepa znalazła się. Wszystko na to wskazuje, chociaż mówię, nie chcę tego przesądzać, bo to muszą być czynności potwierdzone, dochodzeniowo-śledcze. Znalazła się poza osią jezdni. Najciężej ranne osoby zostały śmigłowcami przetransportowane do szpitali w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim. W Polsce żyje ponad 600 tysięcy osób z zespołem otępiennym. To grupa szczególnie narażona na zaginięcie. Ten problem najczęściej dotyka seniorów. Co roku w naszym kraju zgłaszanych jest około 2000 zaginięć osób powyżej 60 roku życia. Specjalista z dziedziny psychiatrii i psychogeriatrii profesor Tadeusz Parnowski zwraca uwagę na sposoby zminimalizowania ryzyka zaginięcia. Jak podkreśla, kluczowe jest bycie blisko chorego i stałe przypominanie mu o swojej obecności. Otaczać go czułością, opieką, ale nie dyrektywną, nie być nauczycielem, który stara się nauczyć tego chorego czegokolwiek, bo chory się nie nauczy, tylko raczej go prowadzić ze sobą, pilnować. Eksperci szacują, że problem związany z zespołem otępiennym będzie dotyczył coraz większej liczby osób ze względu na starzejące się społeczeństwo. Litewski poeta i tłumacz, obrońca praw człowieka, znany dysydent z czasów sowieckich, Tomasz Węclowa, odebrał Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta. Uroczystość odbyła się w Teatrze Polskim w Warszawie. Laureat powiedział, że poezja Herberta była mu bardzo bliska i podobnym jemu opozycyjnym poetom. Znaliśmy czasem na pamięć herbertowskie tomiki, Struna Światła, Hermes, Pies i Gwiazda i inne. Przekazywaliśmy sobie barbarzyńcy w ogrodzie, książkę esejów, która później już na emigrację służyła mi jako przewodnik po dawnej Europie. Ale nie tylko, bo tłumaczyła także nasz okrutny wiek. Mieliśmy bardzo podobne doświadczenia. Nasze kraje i narody zostały przeorane przez katastrofalną wojnę i parę katastrofalnych reżimów. Nagroda imienia Zbigniewa Herberta jest przyznawana od 10 lat za wybitne dokonania artystyczne i intelektualne, nawiązujące do idei, które przyświecały twórczości polskiego poety. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nie zobaczymy już 30 stopni na termometrach. Dzisiaj nieco chłodniej. Temperatury od 19 do 23 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich Karpat i nad morzem od 16 do 19 stopni. Czwartek przyniesie również zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południu i południowym wschodzie. Tutaj opady deszczu i lokalnie burze, również możliwy grad. Wysokość opadów w czasie burz nawet do 40 mm to na krańcach południowo-wschodnich. W pozostałej części kraju zachmurzenie mało i umiarkowane. Okresami duże i gdzieniegdzie słabe opady deszczu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już 6 minut po godzinie 7. My połączymy się z naszym reporterem, który jest w Poznaniu. Tam trwa casting na świetnego, bardzo dobrego sąsiada. Jakie cechy powinien mieć ten znakomity, idealny, jak ze snów sąsiad? Również mogą Państwo dorzucić swoje 3 grosze. 2 dwójki i 7 trójek. Czekamy oczywiście na Państwa telefony. Radosław, ty zacząłeś już taki poranny aerobik przy tej piosence. Tak, no bo od razu jakoś tak się ciało wyrywa. Już można ruszać nóżką, proszę Państwa, tej porze. Już prawie 7 minut po 7. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut po siódmej, pora na trójkę. No to jeżeli ktoś jest głodny jak wilk sukcesów, to może to jest okazja, bo w Poznaniu szukają dobrego sąsiada. Rozpoczęła się kolejna odsłona konkursu, który nagradza zwykłych mieszkańców, którzy są przychylni drugiemu człowiekowi i tworzą niepowtarzalny klimat Starego Miasta, czyli najstarszej dzielnicy stolicy Wielkopolski. Łączymy się z Szymonem Majchrzakiem z Polskiego Radia Poznań. Dzień dobry, Szymonie. Dzień dobry, cześć. Słyszeliśmy, że w Poznaniu szukają dobrego sąsiada. Tak, tak, chociaż dobrego to mało powiedziane. Za moment postaram się to udowodnić. Osiedlowi radni zorganizowali taki konkurs, w którym na przekór wielu zgryźliwym żartom o tych, którzy mieszkają w naszej okolicy, lub jak mawiają poznaniacy, na fyrtlu, chcą udowodnić, że z sąsiadami wcale nie trzeba żyć jak pies z kotem. We wcześniejszych odsłonach konkursu wygrywali między innymi nauczyciel i sklepikarz, a także, a to jest postać naprawdę warta odnotowania, uwielbiany przez mieszkańców szewc, pan Bernard Jakubowski, którego wczoraj odwiedziłem z mikrofonem. Wszyscy mnie tutaj dookoła znają, no i pytają nieraz, Proszę pana, czy szedł już listonosz, czy paczkę, przesyłkę kurierską mógłbym tutaj zostawić u pana? Oto jestem tutaj w usługach, pracuję już od 60 lat, no i stale właśnie to jest moim celem, żeby ludzie byli zadowoleni. Inną laureatką konkursu jest pani Elżbieta. Ją również wczoraj odwiedziłem w jej restauracji, w której zazwyczaj w weekendy sąsiedzi spotykają się między sobą, czy to właśnie z panią Elżbietą. Ja znam tutaj swoich klientów, chodzę na śluby, jestem zapraszana na różne takie uroczystości. Myślę, że staram się być zawsze dla wszystkich takim dobrym człowiekiem. Mieszkańcy to bardzo doceniają. Ja sam się o tym przekonałem, bo zapytałem wczoraj na ulicy, co to znaczy właściwie być dobrym sąsiadem. To by się chyba wszystko sprowadzało do kontaktu przede wszystkim, ponieważ no większość rzeczy to wychodzi z tego, jaki się ma kontakt z daną osobą. W dzisiejszych czasach coraz większy jest ten kult anonimowości. Kiedyś było inaczej, więc mam nadzieję, że powoli do tych takich sąsiedzkich, bardziej zażyłych relacji będziemy mogli wrócić. W Poznaniu mamy dowód na to, że z sąsiadem to wcale nie trzeba żyć jak Kargul z Pawlakiem. Ja powiem nawet więcej. Z tych relacji można mieć sporo korzyści. Osoby, które za kilka tygodni zostaną ogłoszone zwycięzcami konkursu, będą mogły pochwalić się certyfikatem dobrego sąsiada. To jest taka nasza poznańska gwiazdka Michelin. Szymon Majszak o tym wszystkim opowiedział. Szymon Majszak z Polskiego Radia Poznań. Dziękujemy pięknie. No to teraz pytanie do państwa. Jakie cechy powinien mieć dobry sąsiad i jakie cechy dla równowagi powinna mieć dobra sąsiadka? 2 2 7 3 czekamy. Ja kiedyś na studiach od sąsiadek pożyczyłem olej. Od jednej sąsiadki, od Marty. I nasza przyjaźń trwa do dzisiaj, a zaczęło się od oleju. No ja znam ten dowcip taki suchy, to może przypomnę. Sąsiadki? Jeszcze raz? No właśnie. 17 minut po 7. propos sąsiadów i sąsiadek, to słyszałem takie powiedzenie: nie da ci ojciec, nie da ci matka tego, co może dać ci sąsiadka. Nie wiem, czego to dotyczy, ale miło brzmi. Pomyślmy, czego to może dotyczyć. No, kwiatki może podlać, kaktusy na przykład, jak mamy i wyjeżdżamy na wakacje. Psa wyprowadzić. No tak. Rybki nakarmić. O. Jak wyjeżdżamy. Albo okna zamknąć, kiedy jest burza i napiszemy do sąsiadki SMS-a, że nie ma nas w domu i tu ewentualnie może być niebezpiecznie. Co więc... może dać sąsiad, co może dać sąsiadka? Idealny sąsiad, idealna sąsiadka, jakie cechy powinni mieć? Czekamy na te dobrosąsiedzkie opowieści. I w jakim stopniu powinni być towarzyscy? Bo niektórzy być może chcieliby tylko powiedzieć sobie dzień dobry na klatce schodowej i ewentualnie poprosić o jakąś małą przysługę. Bo tutaj pojawiają się oczywiście strażnicy osiedla, prawda? Czyli zbyt wścibscy sąsiedzi, którzy trzymają rękę na pulsie. Bo jak tu znaleźć ten złoty środek? To nie jest łatwe. Naszymi sukcesami. 21,5 minuty po godzinie 7. Wrześniowe święto jeździeckie na Służewcu, czyli Warsaw Jumping. Mamy dla Państwa bilety, 3 podwójne bilety na to wydarzenie. Emocje są naprawdę gwarantowane, bo to wysoka ranga zawodów oraz atrakcyjna pula nagród. Prawie 2 miliony złotych i te wysokie pieniądze gwarantują obecność najważniejszych europejskich nazwisk w tej dyscyplinie. 3 podwójne zaproszenia na jutro. Wystarczy do nas zadzwonić. 2 dwójki i 7 trójek. Lost under the sea. zapraszamy do reklamy. 30 rat, 30 rat, niech 00 nam, niech 00 nam. A gdzie? W Media Expert. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego do 30 rat 0% i nawet do marca nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Cześć babciu, kamerę masz włączoną. Pewnie, że mam. Widoki pierwsza klasa, zobacz. Zazdro. Spokojnie, następnym razem ciebie zabiorę. Dziewczyny pozdrawiają. Cześć Mareczku. Odkryj w sobie podróżnika. Kup bilet seniora do 30 września i skorzystaj z dodatkowej promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja. Polska papryka czerwona 3,99 za kilogram. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 9,99 za kilogram. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. 7.30, czas na kolejny raport drogowy. Radio Nawigator Trójki i Maciej Oswald, Polskie Radio Kierowców. Raport z dróg zaczynamy od A4, trasy Łańcut, Rzeszów Wschód. W Woli Małej osobówka uderzyła w bariery i teraz lewym pasem w stronę Rzeszowa nie da się przejechać. To 592 km autostrady A4 w Podkarpackiem. A na małopolskim odcinku A4 na 401 słupku na wysokości węzła Balice ciężarówka wpadła w poślizg i stanęła w poprzek jezdni. Zablokowany jest jeden pas w stronę Katowic. Zaglądamy teraz na dolnośląski odcinek ekspresowej 8. Między węzłami Oleśnica Zachód i Łozina stoi popsuta ciężarówka w Stępinie. Prawy pas do Wrocławia jest zamknięty. Uwaga, jest zwężenie na 46. kilometrze trasy S8. I jeszcze kierunek Łaziska Górne, droga krajowa 81 między Mikołowem i Żorami. Osobówka uderzyła w bariery. Auto zablokowało częściowo prawy pas w kierunku Wisły. Do wypadku doszło na 18 kilometrze drogi krajowej 81 w Łaziskach Górnych. Służby przewidują, że za godzinę uda się 81 w Łaziskach Górnych w pełni odblokować. Przed nami serwis Trójki w skrócie, który przedstawi Michał Jędrkowiak. O propozycji wprowadzenia emerytur stażowych przypomniał w najnowszym spocie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości premier Mateusz Morawiecki. Kobiety mogłyby na nie przechodzić po 38 latach pracy, a mężczyźni po 43. Wysokość emerytur stażowych będzie zależna od odprowadzanych składek. Szczegóły ustawy mają zostać przedstawione po wyborach. Jutro mija termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów. Za udział w pracach i szkoleniach obwodowych komisji przysługuje dieta. Przewodniczący komisji otrzymają 800 zł, ich zastępcy 700 zł, a członkowie komisji 600 zł. Parlament Europejski wezwał Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, aby wydał nakaz aresztowania Aleksandra Łukaszenki. W rezolucji europosłowie argumentują, że białoruski dyktator jest zaangażowany w wojnę przeciwko Ukrainie po stronie Rosji. W marcu haski Trybunał wydał nakaz aresztowania Władimira Putina, podejrzanego o zbrodnie wojenne. Pełny serwis o 8. Na audycję zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. studiu Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Lipiec był kolejnym miesiącem z dodatnim saldem obrotów towarowych, jednak w następnych miesiącach słabe wyniki gospodarcze w Unii Europejskiej obniżą nasz eksport, mówi Sergiej Druchyn z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Komisja Europejska prognozuje, że PKB w Niemczech spadnie o 0,4%. Recesja ograniczy handel. Polska będzie rozwijać jednak handel na wschód. W 2022 roku eksport do tych krajów był o 27,4% wyższy niż w 2019 roku. Przewidujemy kontynuację tego trendu. Ekonomiści prognozują też, że w tym roku saldo handlowe zamknie się nadwyżką, jednak w kolejnych latach przewidują deficyt w naszym bilansie handlowym. Główną przyczyną będzie szybko rosnąca konsumpcja Polaków, która przełoży się na wzrost importu towarów i usług. Fundusz Trójmorza, czyli inicjatywa Banku Gospodarstwa Krajowego, inwestuje w bułgarski port Burgas nad Morzem Czarnym. Port ten ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia wymiany handlowej całego regionu, mówi Krzysztof Senger, dyrektor w BGK i członek zarządu Funduszu Trójmorza. Port Burgas jest naszym na ten moment najlepiej performującym aktywem. I oczywiście ktoś może zadać pytanie, dlaczego nie inwestujemy na przykład w porty w Polsce. Jest to jeden z najważniejszych elementów naszej tezy inwestycyjnej, żeby Polska miała zwrot z inwestycji zagranicznych. Dlatego też inwestujemy za granicą. Obroty handlowe portu w pierwszej połowie bieżącego roku osiągnęły niemal 3 miliony ton. Do 29 września rolnicy, którzy nie ukończyli 41 lat, mogą się ubiegać o premię w wysokości 200 tysięcy złotych na inwestycje w swoim gospodarstwie. Największym zainteresowaniem trwający nabór cieszy się na Mazowszu, poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. A Narodowy Bank Polski upamiętnia 30. rocznicę wycofania wojsk sowieckich z Polski. Z tej okazji bank centralny wyemitował srebrną monetę kolekcjonerską o nominale 10 zł. Dolar kosztuje dziś rano 4,30 zł, euro 4,62 zł, frank szwajcarski 4,82, a kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 38 groszy. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Na południu i południowym wschodzie zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Temperatura od 19 stopni na Suwalszczyźnie, 20 na Pomorzu, 21 w Małopolsce i na Śląsku, a najcieplej w centrum do 23. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni i północny. Pytaliśmy, jakie cechy powinien mieć dobry sąsiad, jakie cechy powinna mieć dobra sąsiadka. Na dobrego sąsiada trzeba sobie trochę zasłużyć, czyli uśmiechać się, pomóc, zorientować się, nie narzucać się absolutnie. No były takie panie, to my nazywałyśmy BBC, prawda, które wszystko chciały wiedzieć, ale one same szybko się wykluczyły z towarzystwa sąsiedzkiego. Dobry sąsiad, no to skarb. Zawsze spojrzy, zawsze zerknie, zawsze pomoże. Dopilnuje. A może sąsiad artysta? To jest dobry sąsiad. Mówi się, że bańskie oko konia tuczy, to tak. Może sąsiedzkie oko także. Casting na dobrego sąsiada trwa. Jakie powinien mieć cechy? 2 dwójki i 7 trójek. W Lesznie już nie tylko dostawcy ludzie, ale także robot roznosi zamówione jedzenie do domów. Robota Kasię zatrudnił jeden z leszczyńskich lokali gastronomicznych. Jego właściciel Alan Kaczmarek wyjaśnia, że klient zamawia potrawę online i w ten sam sposób płaci za zamówienie, a reszta należy już do Kasi. Jak to działa? Posłuchajmy. Cześć Kasiu. Cześć, jestem Kasia i jestem robotem wywożącym jedzenie. Kasia, otwórz. Pracownicy wydają komendę otwarcia z tej specjalnego boksu, wkładają gotowe zamówienie. Cały boks, wszystko jest grzane, to jest cały zespół baterii, kamer w środku, kamer na zewnątrz. Kasia, zamknij. Boks się zamyka i robot udaje się do klienta po najkrótszej mapie Google. Ma podany adres, ma podany numer telefonu. Klient na ten numer telefonu dostaje też powiadomienie i w momencie, kiedy już jest bardzo blisko, dostaje drugie powiadomienie, że należy zejść przez lokal. Co, jakie jest przejście dla pieszych? Robot jest bardzo inteligentny, ma zespół kamer. Tak jak możemy teraz oglądać, właśnie zbliża się nam robot przywołany. Teraz stanie przed pasami, obejrzy się jak człowiek. Czyli jest każda kamera ze specjalnym modułem, obejrzy, czy może jechać. No widzimy teraz ładnie, przejechał, jedzie do nas. Jak tam dzisiaj? Ostatnio mnie trochę koło boli. U mnie wszystko dobrze. Robię dostawy jak codziennie. Ten robot cały czas się uczy. Będzie z każdym dniem mądrzejszy, z każdym dniem bardziej będzie topografię miasta też poznawał, więc będzie też zwinniej rozwoził wszystko. I też, no tak jak widać na załączonym obrazku, każdy zaczepia robota, robot zaczepia też ludzi, powiedzmy sobie brzydko zaczepia, ale też próbuje nawiązywać z nimi kontakt i rozmawiać. Jak się współpracuje z Kasią? Jak dla nas to bardzo dobrze, niezawodna. Coś nie coś potrafię. Można z nim swobodnie rozmawiać, tylko że uczy się dopiero, tak? Ono jest to jest akurat najmłodszy robot, więc on najbardziej się uczy. Powiedzmy, że jeszcze takie dziecko 8-9-letnie. Kasia, przedstawisz się jeszcze raz? Tak. Cześć, jestem Kasia. To jest Polska Myśl Techniczna firmy z Lublina. Jak pan sądzi, takie roboty są przyszłością? Myślę, że to jest kwestia do 5 lat i generalnie większość dostaw w tym kraju będzie rozwożona, podobnie jak po Londynie, robotami. Jakie jeszcze inne zastosowanie można znaleźć dla Kasi, oprócz pizzy? No i proszę państwa, co jeśli ktoś chciałby zwabić Kasię, no i żeby zbłądziła z tym zamówieniem, jak rozwiązać ten problem? Skoro Katarzyna wołałaby ratunku, powinna mieć ewentualnie przy sobie drugiego robota, ochroniarza, może Krzysztofa na przykład. Możliwe, można zrobić taką parę robotów, którzy faktycznie przemieszczają i przemierzają miasto, ale bardzo podoba mi się faktycznie to, że robot ma już wgrane to narzekanie, to taki polski robot. Tak? No lubimy ponarzekać. Robot kolejkowy również, ten z Alternatyw 4 był tutaj przywołany. Robot przywożący jedzenie, przywożący paczki, czyli robot, który może potencjalnie zastąpić albo listonosza, albo kuriera. Czy to jest dobry pomysł? 2 2 i 7 3. Czy można zastąpić te relacje międzyludzkie właśnie takim robotem? Yeah. 13 minut pozostało do godziny 8 i pora na trójkę przed nami. Proszę Państwa, spotkanie z Tomaszem Łysiakiem, który już czeka na swoją kolej, a dzisiaj bardzo ważny problem i bardzo ważny temat związany z przestrzeganiem zasad i także mam wrażenie, że sporo będzie o handlu, który no właśnie powinien czy nie powinien odbywać się w niedzielę. Temat stary jak świat, chciałoby się powiedzieć. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Znów się pojawiła w kampanii wyborczej kwestia handlowych niedziel. Czy powinno się zostawić zakaz handlu, czy też przywrócić? Proponuję przyjrzeć się zatem, jak wyglądały kwestie zakazów i nakazów, jeśli chodzi o handel w średniowieczu. A było to, drodzy Państwo, bardzo ciekawe. Kwestią pilnowania porządku, jeśli chodzi o rzemiosło i handel, zajmowały się w średniowieczu cechy rzemieślnicze. Miały one swoje statuty i mogły karać według nich. Myślicie, że chodziło o niedzielę? No to także, ale również o inne sprawy. Na przykład cech świdnickich tkaczy nakładał karę 2 grzywien za tkanie przy zapalonym świetle, a za 3-krotne złamanie tego zakazu w ogóle groziło wykluczenie z zawodu. Za pracę w niedzielę przewidziana była kara 1 łut, za pranie sukna w sobotę po nieszporach 0,5 wiardunku, a za tkanie na 3 warsztatach 1 wiardunek. Zjazd mistrzów krawieckich z 22 miast śląskich wymyślił w czerwcu 1361 roku i nałożył karę 2 funtów wosku za noszenie kolorowych spodni. Sam nie wiem, co im kolorowe spodnie w sumie przeszkadzały. Że praczki by musiały prać odrębnie białe, a odrębnie kolorowe? Zarobienie łat z kolorowego materiału też się obrywało karę 4 funty wosku, a zachodzenie w krótkim ubraniu w dzień tyle funtów wosku, ile tygodni trwała owa zbrodnia. Zaś statut świdnickich nożowników i ślusarzy w 1369 roku ustanowił karę za pracę przy świetle w pierwsze 4 dni postu. Wynosiła ona 1,5 funta wosku. I tylko mnie zastanawia ten wosk jako materiał, w którym opłaca się grzywnę. Może stąd się wzięło, że dać łapówkę znaczyło zawsze posmarować. W końcu wosk to całkiem dobre smarowidło. Gorzej, że jak się gorąco robiło, to cała grzywna mogła szybko stopnieć w skarbcu miejskim. Do mnie taksówka czeka już, wiesz, ulicę śledzę.